أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen çok değerli dostlar, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 134. ayeti kerimesinde kaldık. Ve bugün konumuz muhteviyatı bakımından da sadece Nisa suresinin 134. ayetiyle sınırlı. Dolayısıyla bugün sadece bir ayeti kerimenin üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle Nisa suresi 134. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Ve sonrasında da konunun içeriği bakımından azığımız niteliğinde olan hususlarında altını çizme gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 134. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor: Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Ben tekrar etmek istiyorum müsaadelerinizle. Şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle: Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi değerli Hazirun, kıymetli kardeşlerim, sizler de mealde şahit olduğunuz üzere Allahu Azza ve Celle Nisa suresinin 134. ayeti kerimesinde dünya hayatı ve ahiret hayatının mükafatı ile alakalı bir beyanatta bulunuyor. Yani çok kapsamlı değerlendirilebilecek bir konu olmakla birlikte, yani dünyevi, uhrevi boyutu itibariyle söylüyorum, biz bugün dünya hayatı ve dünya sevgisi konusu üzerinde durmaya çalışacağız inşallahurrahman. Ama ayette mealen siz de işittiniz, dünyalık isteyene dünyalık veririz, ahiretlik isteyene ahiretlik veririz. Bu ikisini vermek de bizim işimiz buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah. Allah bizi ahiretliklerden kılsın. Öncelikle böyle bir duayla başlamak istiyorum. Ama ayeti kerime dünyalık isteyene dünyalığı verecek olanın Allah, ahireti isteyeni de ahireti yine verecek olanın Allah olduğunu beyan eden bir ayeti kerime. Biz de bu ayeti kerimenin üzerinden inşallahurrahman dünya sevgisini ve dünya zinetlerini bünyesinde taşıyan dünya hayatı diye ifade ettiğimiz büyük imtihanı konuşacağız. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle cümlemize amil olmayı nasip ve müyesser kılsın. Tabii dünya hayatını daha iyi anlayabilmek adına girizgah mahiyetinde biraz geriden alacağım inşallah sohbeti. Şöyle başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Zariyat suresinde bir ayeti kerimede alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bizi dünya hayatına niçin gönderdiğini beyan ediyor. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor azim olan Allah Azza ve Celle: Ba'de e'udhu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Şüphesiz ki ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin bizim anlayacağımız Türkçedeki karşılığı, bizim dünya hayatında insan olmamız hasebiyle dünya hayatında yerhamkallah var olmamızın gayesi alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye kulluktur. Biz bunun için varız. Yani başka bir ifadeyle dünya hayatında nefes alıp veriyor olmamız, hani Mulk suresinde buyurduğu üzere alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin ölüm ve hayatın arasında bir yaşam sürüyor olmamızın temel gayesi hangimizin daha iyi işler yaptığının Allahu Azze ve Celle tarafından tespit edilmesidir. Bu kadar basit. الَّذ۪ي خَلَقَ الْبَعْدَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginizin daha iyi ameller yaptığını saptamak için, tespit etmek için ölümü ve hayatı yarattık buyuruyor Allah-u Azze ve Celle. Dolayısıyla ölüm ve hayat arasında koşu, hayat serüveninde, hayat maratonunda, kulluk maratonunda hangimizin daha iyi işler yaptığının tespiti için var ettiğini, yarattığını söylüyor alemlerin Rabbi olan Allah. Dolayısıyla Tefsir-i Furkan'ın bugünkü zihinlerde kalmasını murad ettiğim en güçlü azıklardan bir tanesi şu: götürün evinize Allah için. Kulluk başka bir ifadeyle, yani kulluğun karşılığı imtihandır. Bunun için yarattığını söylüyor alemlerin Rabbi olan Allah. Kulluk iki nokta üst üste, yani eşittir, başka bir ifadeyle imtihanın ta kendisi. Kulluk imtihanın bizatihi kendisidir. Biz iman ettik dedikten sonra bu işten sıyrılacağımızı zannediyorsak böyle olmadığını alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle kavliyle beyan ediyor. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Onlar iman ettik dedikten sonra, bunu haykırdıktan sonra, bunu deklare ettikten sonra imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler? Bununla hemen salıverileceklerini mi zannettiler buyuruyor Allah. Kella, bu böyle değildir. Az önce bir ifade kullanmıştım. Evinize de azık niteliğinde götürün diye sizlerden istirham etmiştim. Demiştim ki kulluk eşittir imtihan. İşte bunun da delili bu ayeti kerimedir. Az önce Zariyat suresinde de dünyaya kulluk için gönderildiğimizi başka bir ayeti kerimeyle teyit etmiştik. Öyleyse bir nevi aslında biz kulluk maratonunun birer koşucularıyız. Doğru mu kardeşler? Tabiri caiz ise biz koşuyoruz. Bir nihai hedefe varmayı gaye edinmiş birer kullarız ve aslında bizim koştuğumuz kulvarın anlayacağımız tabirdeki karşılığı kulluk maratonu. Burada koşuyoruz. Bunu az önce zikrettiğim 3 ayet-i kerimenin totalinden anlamak gayet mümkün. Yani kulluk aslında bir nevi maraton dedik. Bunu ifade ettik. Başta dedim ki kulluk için varız. Ve Allah subhanehu ve teala ölümü ve hayatı arasındaki o süreçte varlığımızı imtihan etmek için yarattığını söylüyor. Ve az önce zikrettiğim ayeti kerimede de Allahu Azze ve Celle iman ettiğinizi deklare etmekle iş bitmiyor. Sizi imtihanlara tabi tutacağım buyuruyor. Hakikaten teşbih de hata olmaz kaidesinin ardına ve affına sığınarak söylüyorum. Onun için rahatım. Dolayısıyla kulluk bir nevi aslında maratondan ibaret. Onun adına da nasların bütüncüllüğünden hareketle kulluk maratonu diyoruz. Maraton koşularında engeller vardır. Biz birkaç önceki sohbetimizde hatırlıyorsanız çocuk imtihanından bahsetmiştik. Dünya sevgisi imtihanından bahsetmiştik. Mal mülk imtihanından bahsetmiştik. O imtihanların her birisi ayrı ayrı kıymetli dostlar, kerim kardeşler, kulluk maratonundaki karşılaştığımız engellerdir. Ayrı ayrı sayabilirsiniz. Ben inanıyorum ki başlasam her birinize ayrı ayrı sorsam ve desem ki kulluk maratonunda karşılaştığınız ve size engel teşkil eden bu nitelikte olan bir tane engel say, ben inanıyorum ki herkes sayacaktır. Hayatında çocuk onun için imtihandır. Hastalığı onun için imtihandır. Annesi babası onun için imtihandır ve çoğaltabilir miyiz? Evet. Ama anlaşıldığını ümit ediyor ve iktifa ediyorum. Asıl mesele, asıl anlatmayı istediğim olay şu: kulluk maratonunda biz engellerle karşılaşıyoruz. Bunu beyan eden alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'dir. İşte ayeti kerimenin konusu gereği diyoruz ki kulluk serüveninde, maratonunda nihai hedefe varmayı amaçlayan, ki o da alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasıdır. Kullar olarak karşılaşacağımız en güçlü düşmanımız, Başka bir ifadeyle en güçlü imtihanımız, yine başka bir ifadeyle en güçlü fitnemiz, dünya sevgisi ve dünya şatafatıdır, hayatıdır. Bu. Çok Kerim kardeşimin ifadesiyle hakikaten azılı, kuvvetli bir rakiptir yani. Dersine iyi hazırlanmış, bu anlamda hakikaten Müslümanları Allah'ın rızasına alıkoymak için ciddi ama ciddi bir potansiyele sahip bir güç, faktör, dünya sevgisi. Onun için bu ayeti kerimeden neler anlamamız gerektiği ile alakalı bunu bir girizgahtan varsayın. Ama ben buraya kadar geldikten sonra dünya hayatının Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını kazanmayı murad eden kulların Allah'ın razı olduğu kulluktan saptırmaya çok etkin bir faktör olduğunu ifade etmek istiyorum. Dünya sevgisinin, dünya zinetlerinin, dünya hayatının totalde. Bu ifademi Allah için azık olarak götürün. Bunu başta nefsime, sonra da sizlere nasihat olarak paylaşıyorum. Dünya sevgisinin kendisi kulları Allah'ın rızasından saptıracak çok güçlü bir faktördür. Doğru bir yerde duruyorken doğru olmayan yere sürüklenmesini sağlayabilecek kadar güçlü bir faktördür. Güçlü bir etkendir. Ne olduğuna güvenmeden eğer ki ciddi anlamda gardını almazsa kulu her an Allah'ın rızasından saptırabilecek kadar güçlü bir faktördür dünya sevgisi. Sahabelerin içinde böyle oturuyorlarken içinizde öyleleri var ki azı dişi yevmul kıyamede cehennemde Uhud dağından daha büyük olacaktır. Ashab şaşırıyor. Ya hepsi sahabe, vahye tanık, birbirlerini hayırla, muratla, ne bileyim böyle andıkları insanlardan bir tanesinin azı dişi yevmul kıyamede cehennemde Uhud dağından büyük olacak. Bunun Türkçesi şu: birinizin ayağı kayacak. Allahu Ekber. Ebu Hureyre diyor ki o günden sonra ben uyuyamadım. Ya ben o olursam, ya ben o engellerden bir tanesinde takılan olursam, az önce saydığımız üzere. Ki Recal bin Unfu, Museylemetul Kezzab'a elçi gönderdi Hazreti Ebu Bekir. O ordunun büyüklüğünü gördüğünde döndü, bir de Ebu Bekir'in ordusuna baktı, dedi ki bu ordu galip gelecek, Ebu Bekir'inki mağlup. Öyleyse dedi ben kalıcı olanın ve güçlü olanın yanında olayım dedi ve dünyayı tercih etti. Ve mürtet olarak da o savaşta öldürüldü. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki o mürtetler safında onu ölü görünce diyor o gece uyudum. Allahu Akbar. Dolayısıyla dünya hayatı ve dünya sevgisi böyle bir şey. Yani Allah'ın razı olduğu bir yerde duruyorken her an bizi gafil avlayıp Allah'ın hiç de razı olmadığı bir yere sürükleyebilecek kadar etken bir faktör. Bizi değiştirebilecek kadar güçlü dostlar. Bunu Allah için not edin. Bizi değiştirebilecek kadar güçlü, cazip, koltuğuyla, makamıyla, mülküyle, şöhretiyle, çocuğuyla, çoluğuyla, eşiyle, babasıyla, annesiyle, kul in kana abaukum diye başlayan ayeti kerimeyi sayabilirsiniz. Tövbe suresi miydi? Vallahi öyle. Allah bizi dünya zinetleri karşısında evrilmeyenlerden eylesin. İşte Ebu Ubeyde ibn-i Cerrah radıyallahu anh bunu niye misafir olarak o sahabeyi Güzide Efendimiz'den Ebu Ubeyde'yi niye buraya misafir ediyorum? Çünkü Ömer radıyallahu anh deklare ediyor. Diyor ki seni değiştiremedi bu dünyaya. Seni sarsamadı. Seni gafil avlayamadı ey Ebu Ubeyde. Onun için buraya misafir ettim ama sonrasında yine Ebu Ubeyde bir parçanın, bir rivayetin bir parçası. Onun için ikisini birlikte işleyeceğim inşallahü rahman. Ama burada hikaye anlatmanın ötesinde bir şeyi murad ediyorum. O da dünya şatafatı o kadar güçlü ki bizi sarsabilir. Sarsmamalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere Ömer radıyallahu anh müminlerin emiriyken Şam'a Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı vali olarak tayin ediyor. Bir müddet sonra onu ziyarete gidiyor. Şam'a varıyor. Bineğinden iniyor. Diyor ki Ebu Ubeyde'yi göremiyorum, o nerede? Diyorlar ki oradaki sahabe, Ya işte müminlerin emiri gelir gelir yani. Diyor ki kardeşim nerede? İfadeye bakınız. Ebu Ubeyde'yi arıyor. Benim kardeşim nerede? Ya gelir hele bir dur bakalım bir soluklan derken Ebu Ubeyde'nin geldiğini görünce safın arasını yarıyor. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'a gidiyor. Ve ikisi de birbirine hürmeten eline eğiliyor. Subhanallah. Musafa ediyorlar. Kucaklaşıyorlar. Müminlerin emiri diyor ki ya Ebu Ubeyde evine gitmek istiyorum senin. Diyor ki biz başka bir yere ayarladık müminlerin emiri oraya gidelim. Diyor ki ısrar ediyorum senin evine gitmek istiyorum. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah biraz da gülerek diyor ki ey müminlerin emiri Ebu Ubeyde'nin evine gelip ağlamak mı istiyorsun? Gözlerini ağlamaktan ötürü kısmak mı istiyorsun? Başka bir yere gidelim. Ama Ömer ısrar ediyor. Radıyallahu anh. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ın evine geliyorlar. Validen bahsediyorum. O yerin en güçlü adamından bahsediyorum. Tek adamından bahsediyorum. Varıyor ki bir tarafta sadece bir hasır, abdest alabileceği bir ibrik, bir de bir tasın içerisinde kırıntılar halinde bekleyen bir aş. Ömer radıyallahu anh Ebu Ubeyde'ye diyor ki kardeşim açım, yoldan geldim, bana yemek için bir şeyler hazırlar mısın? Hay hay diyor. Hafif ibriğinden o küflenmeye yüz tutmuş. O tasın içerisindeki ekmeği kolay yutabilsin diye ıslatıyor. Küflü ekmeği müminlerin emirinin huzuruna koyduğu vakit müminlerin emiri Ömer ağlamaya başlıyor. Ama nasıl bir ağlamaktır ki Ömer radıyallahu anh'ın ağladığını gören Ebu Ubeyde yine biraz gülümseyerek diyor ki ben sana demedim mi ya emir al müminin benim evime gelip ağlamak mı istiyorsun? Gelme dedim sana. Ama bilmiyordu ki Ebu Ubeyde Ömer aslında kendi haline ağlıyor. Hem ağladı hem de o güzel ağzından şu cümleler dökülüvermişti Ömer'in. Dedi ki: "Gayyaratna ed-dunya kullana gayraka ya Ebu Ubeyde." Vallahi bu dünya sen hariç hepimizi değiştirdi Ebu Ubeyde. Seni değiştiremedi. Seni değiştirmeye gücü yetmedi bu dünyanın. Ben de diyorum ki Ömer sen mi diyorsun bunu? Bir çocuk çığlığına tahammül edemeyip başka bir ifadeyle bunun yevmul kıyamede sana büyük bir zul olarak döneceğini düşündüğün için sen sırtında un çuvalı taşıyan adamsın be. Sen dur da biz ağlayalım. Bugün Arakan'da açlıktan ölen bebelere sahip çıkmayan yöneticiler ağlasın. Bugün 4-5 yaşında tacize uğrayan bebelerin sahipsizliğinden ötürü onlara sahip çıkmayan yöneticiler ağlasın. Sen niye ağlıyorsun ya Ömer? Ama Ömer aslında ağlıyordu. Niye ağlıyordu? Kendisini dünyanın değiştirdiğine inanıyordu ama Ebu Ubeyde'nin değiştirmediğine inanıyordu. İşte o öyle bir adam Ebu Ubeyde. Derman yetmez. Kifayetsiz kalır cümleler Ebu Ubeyde'yi anlatmaya. Radıyallahu anh. İşte bak burada neyi amaçladım? Dünya bizi değiştirebilir mi? Kulluğumuza zarar verebilir mi? Vallahi verir. O kadar güçlüdür, o kadar etkin bir faktördür. Ama Ebu Ubeyde'yi değiştiremedi. İşte yine Ebu Ubeyde'yi Bahreyn'e cizye toplamak için göndermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselamın endişesini paylaşacağım sizlerle. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Bahreyn'den cizyelerle birlikte döndüğünde sabah namazına sahabeler akın etmişler. Akın etmişler diyorum. Rivayetin siyakından ve sibakından ben öyle anlıyorum. Çünkü aleyhissalatü vesselam namazı bitirdikten sonra ashabe dönüyor. Ve büyük bir kalabalıkla karşılaştığında diyor ki Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den yüklü miktarda paralarla, mallarla, mülklerle döndüğünün haberini zannımca işittiniz. Diyor ki ya Resulallah vallahi doğru. Biz Ebu Ubeyde'nin yüklü malla Bahreyn'den döndüğünü işitince diyor camiye koştuk. Mescide koştuk diyor ben anladım. Vallahi diyor benim diyor sizin fakirliğinizle alakalı bir endişem kalmadı. Anlaşılır bir ifadeyle paylaşayım mı? Yani siz fakirlik imtihanını çok oldu geçeli. Fakirlik endişesinden ötürü sizin imtihanda başarısız olacağınızdan bir endişe taşımıyorum artık. Ama sizin için zengin olmanızdan ve önünüze serilen mallardan endişe duyuyorum. Vallahi önünüze serilen malların sizden öncekilerin helak sebebi olduğu gibi sizin de helakınıza sebep olacağından korkuyorum. Fakirliğinizden artık bir endişe taşımıyorum diyor. O sınavı geçtiniz yani. Mus'ab bin Umeyr o sınavı geçti. Sa'd bin Ebi Vakkas geçti. Talha bin Ubeydullah geçti. Sayabiliriz. Geçtiler. Ama diyor endişem siz bu sınıfta kalabilirsiniz. Onun için bu kısma kadar anlatmaya çalıştığım ve vermeye çalıştığım öğüt, nasihat, azık şuydu. Dünya sevgisi, şatafatı o kadar cazip ki bizim Rabbimizin razı olduğu o duruşu zedeleyebilir. Zarar verebilir. Tehlikeli yani. Tehlikeli madde işareti var ya yaklaşma. Dünya sevgisi aynen böyle bir şey. Şimdi en azından kendisine karşı gardımızı almaya çalışacağımız rakibimizi tanımak adına birkaç tane hadis-i şerif paylaşmak istiyorum. Yani tanıyalım. Maçlarda da öyledir değil mi? Yani rakip oyuncuları tanırlar işte. Sol bek mi oynuyor, sağ bek mi oynuyor, stoper mi oynuyor işte. Bunları iyi etüt etmek adına, rakipleri tanımak adına izliyorlar. Yoksa film seyretmek gayesiyle değil yani. Biz de şimdi hikmetinden sual olunmaz aleyhissalatü vesselam bize dünyayı anlatmış. Kıymet vermeyin. Bu öyle bir şey dercesine dünyayı tasvir etmiş bize. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Ebu Davud'un tahric ettiği bir hadiste ve inanın arama motoruna yahut da hadis kitaplarına dünya sevgisi, dünya hayatının kıymetiyle ilgili bir başlık yazınız. İnanın hadislerin peşi peşine okumaya kalksanız vaktiniz yetmez o kadar çok. Ama önemli bulduğum böyle dikkatimi çeken birkaç tanesini siz değerli kardeşlerimle paylaşmaya çalışacağım. Buyuruyor ki Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, milletler birbirlerini yemek sofrasına davet ettiği gibi sizin üzerinize üşüşmeye davet edecekler. O inanın tüyleri ürperten bir hadis-i şerif. Yani düşmanları, kafirleri, milletleri, başka ümmetleri kastediyor. Bizden olmayanları kastediyor. Allah düşmanlarını, İslam'a düşmanlık besleyenleri kastediyor ve diyor ki nasıl ki milletler birbirlerini bir yemek sofrasına davet eder. İşte diyor sizden olmayanlar da sizin üzerinize üşüşmek üzere hep böyle birbirlerini davet edecekler. Ashab diyor ki ya Resulallah biz diyor kemiyet açısından az mı olacağız o zaman? Yani sayıca az olacağız herhalde. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bela öyle değil. Kella yani öyle değil. Bu iş böyle değil. Yani zandığınız gibi değil siz çok olacaksınız. Peki ne olacak ya Resulallah? Allah subhanahu ve teala düşmanlarınızın kalbinden sizinle alakalı korkuyu söküp alacak. Ve bil aks, tam aksine sizin kalbinize de vehni yerleştirecek. Allah'ın Resulü anlatmasaydı biz bilmezdik ki vehn nedir. Ashab da soruyor diyor ki ya Resulallah. Diyorlar ki daha doğrusu vehn nedir ya Resulallah? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ölümü kerih görmek dünyayı da sevmektir. Bugün anlatmıyorum mu? Ben inanıyorum ki ziyade-i kelama gerek yok. Bugün yaşadığımız onca sıkıntının baş müsebbibi budur. Ölümünü kerih görüyor ve tam aksine de dünya hayatını fazlasıyla seviyor olmamızdır. Dünya sevgisinin başka bir ifadeyle dünyanın Allah nezdinde ve ahiret nezdindeki değerini ifade etmek adına bir hadis paylaşayım. Hemen kaynağına bakıyorum. Ahmed İbni Hanbel'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kasemle başlıyor. Andolsun ki ahirete nazaran dünyanın değeri bir kişinin deniz suyuna parmağını batırıp çıkardığında parmağının üzerindeki kalıntı kadardır. Hele bana söyleyebilir misiniz? Bir deniz suyuna, bir bardak suya parmağımızı batırsak ve çıkarsak parmağımızın üzerindeki varlığından bahsedeceğimiz suyun miktarı ne kadardır? Litre? Kemiyet ne ifade edilebilir ki? Ya tamamen suya girseniz çıksanız İnanın sizin baştan aşağı kurumanız 3 dakika sürmez. Yani ahiret nezdinde dünyanın değeri 3 dakika. Belki değil, bu benim tabirim. Ya elinizdeki o su ne kadar kalabilir ki? Bu elinizdeki kalacak kalan su için namazınızı terk eder misiniz? Bunu size vereyim ama namazınızı verin deseler verir misiniz? Ha, deniz suyundan arta kalan parmağınızdaki suyu verin. İşte ne bileyim, veya o sizin olsun, işte bana cihadı verin, Allah'ın dinini yeryüzüne ikam etmeyi verin deseler değişir misiniz? Değişmeyiz değil mi? Ama değişiyoruz. Hayır diyoruz da değişiyoruz yani. İşte ahiret nezdinde dünyanın değeri bu kadar kıymetli kardeşlerim. Başka bir hadis, Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki biz, Müslim'in takriç ettiği sahih bir hadisi şerif. Biz diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ve bir grup ashabla yürüyorken, yolun kenarında ölmüş bir oğlak gördük. Oğlak, hepimiz mağrup biliyoruz yani, işte keçinin küçüğüne mi derler, öyle herhalde. Yani bir hayvan leşi görüyor aleyhissalatü vesselam. Duruyor orada Zişan Efendimiz. Vallahi öğretiyor. Ashaba öğretti. Sonrakilerine öğretti. Bize de öğretiyor. Bizden sonrakilere de öğretmeye devam edecek. Aleyhissalatü vesselam durdu. Dedi ki ashabım, şu oğlak var ya, gördük ya Resulallah, bir dinara almak isteyeniniz var mı? Bir dinar. Kıymetsiz bir şey. 10 kuruş, 20 kuruş, 1 lira. Oğlak orada yatıyor. Leş, affınıza sığınıyorum. Ashab hep bir ağızdan dedi ki ya Resulallah, daha aşağısını teklif etsen yine almayız. Aleyhissalatü vesselam dedi ki tamam. Yani az da olsa almazsınız. Öyleyse bedava alır mısınız dedi aleyhissalatü vesselam. Ölmüş oğlak leşini teklif etti aleyhissalatü vesselam. Dedi ki bunu bedava alıp götürmek ister misiniz evinize? İçinizde var mı? Ashab dedi ki ya Resulallah, hayatta olsa, canlı olsa, az biraz da kulağının ucunda bir kesik olsa yine almayız. O artık işe yaramaz. Dedi ki aleyhissalatü vesselam şimdi durun. İşte Allah subhanahu ve teala'nın nezdinde de dünyanın kıymeti sizin bu oğlağa verdiğiniz kıymetten daha azdır. Allahu akbar. Kıymetsizle hiçbir şey ifade etmiyor. Bedava verip almak, buna bile yanaşmıyor sahabe. Aleyhissalatü vesselam bu hadisinden biz anlıyoruz ki dünya çok kıymetsiz bir şey. Ama o kadar kıymetsiz ve buna rağmen bizim kulluğumuza da zarar verecek kadar büyük bir şey. Ama burada temel azık şu: biz bu dünya zinetleri, nimetleri, şatafatları karşılığında alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin dur dedi yeri terk etmeyeceğiz. Rızasından uzaklaştıracak tekliflere kocaman ama kocaman la demesini bileceğiz. Durduğumuz yeri, mevziyi, mevkiyi terk etmemiz istendiğinde tekliflere hayır demesini ve böyle bir kabiliyeti ortaya koyacağız. Çünkü bize bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam öğretti. Kendisine mal teklif edildi. Doğru mu söylüyorum? Mülk, saltanat, makam, mevki, yine uzantısı olarak söylüyorum, Mekke'nin ve Arap Yarımadası'nın en güzel kadınları. Bunların her birisi ayrı ayrı teklif edildiğinde aleyhissalatü vesselam hepsine hayır dedi. Vallahi ya ammi, لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر إلى آخر الحديث. Dedi ki vallahi ey amca, bize öğretiyor. Mal, mülk, saltanat ve dünya sevgisi ve dünya hayatı karşılığında davanın, dinin, şer'i hükümlerin, Allah'ın dur dediği yerin terk edilmemesi gerektiğini öğretiyor bize. Vallahi dünyada sizin bana şimdi sayacağınız hiçbir şey güneşten kıymetli değil. Villa demiyorum. Spor Mercedes demiyorum. Onu demiyorum, bunu demiyorum. Size güneş diyorum güneş. Ay diyorum ay. Bunu bile getirseniz ey amca, vallahi ben sizin istediklerinize eyvallah demeyeceğim. Dünya sevgisi ve zinetleri adına teklif ettiğiniz hiçbir şeyin karşılığında davamı ve dinimi satmayacağım. Allahu Ekber. Bize öğretiyor. Bize anlatıyor. Ve böyle bir duruşu biz dertli Müslümanlara miras bırakıyor. Allah almayı nasip etsin. Dertlenmeyi nasip etsin. Dertlendiğiyle dertlenmeyi nasip etsin. Vallahi güneş. Başka bir rivayette sizden biriniz buradan kalksa gitse güneşten ateş parçası alsa benim önüme de serse vallahi dediğiniz olmaz. Güneşten ateş parçası gidemez. Hadi gitti parça alamaz. Hadi aldı getirdi serdi yine olmaz. Allahu Ekber. Öyleyse bizden bu hususta ve bu noktada istenilen şey dünya ziyneti ve Allahu Azze ve Celle'ye kulluk konusunda vereceğimiz sınavda Allah Azze ve Celle'nin rızasını dünya şatafatları karşılığında değişmeyeceğiz. Ama burada bir endişe bizde olmalı. Ben endişeyi bizim bugün spor jargonuyla guard diyorum, guard. Gardımızı alacağız. Çünkü acayip tehlikeli bir faktör ya. Bir boşluğunu bulsun, götürür. Hafazan Allah, la kadder Allah. Yeter ki bir boşluğu fark etmesin. Yeter ki bir gedik bulmasın. Onun için dünya ziyneti ve şatafatları, dünya hayatı karşısında gardımız her zaman havada olacak. Hazır ve nazır. Bu hassasiyete sahip olacağız. Sohbetimin bu kısmında buraya parantez açmak istiyorum. Yani gardımızı indirmeyeceğiz. Biz korunmuş değiliz. Biz masum değiliz. Eğer ki Rabbimizin bizim için emrettiklerine sarılmazsak dünya bize galip gelecektir. La kadder Allah. Onun için bu hassasiyeti Allah için gözetin. Dünya, oh, bir dur. Dünya şatafatını, kardeşim beni her an için Allah'ın rızasını alıkoyabilir. Onun için ben Allah'ın rızasına engel olacaksa yokum. Bir kereden bir şey olmaz, anlayışı çok masum ama çok da tehlikelidir. Allah razı olsun. Endişe, bu hassasiyeti hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Dünya ziyneti, bir dur. Ben bir bakayım hele. Benim kulluğuma engel mi? Değil mi? Buraya bir parantez açayım. Dünya ziynetleri, ben bir yerde bu dünya ziynetiyle ve nimetleriyle, şatafatıyla, bu imtihanla ilgili bir yerde sohbet vermiştim. Çıkışta birisi yakamdan yapıştı, dedi ki senden hoca olmaz. Dedim niye? Dedi sen yemiyor musun, içmiyor musun? Üzerindeki dedi takım elbise neyin necisi? Beni tamamen yanlış anlamış. Yani biz Allah'ın ziynetleriyle ziynetleneceğiz. Allah'ın bize ikram ettiği nimetlerle mutlaka kuşanacağız. Bu benim derdim değil. Dünya ziyneti, Allah Azza ve Celle'ye yaptığımız kulluğa zarar getirmeyecek. Benim derdim bu. Engel olmayacak. Bariyer teşkil etmeyecek. Müslüman Allah'a kulluk koşusunda ilerlerken karşısına çıkan dünya ziyneti engelini bypass etmesini bilecek. Edemiyorsa tıkanır. Bu hassasiyete sahip olacağız dedim ve Ebu Bekir'i misafir etmek istiyorum radıyallahu anh. Hassasiyete bakınız. Biraz ben susayım, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatsın. Ne anlatacak bize? Ya bu gard önemli, bu hassasiyet önemli. Dünya sevgisi acaba bana galip geldi mi? Bu muhasebe önemli. Başını mı yastığa koydun Müslüman? Ertesi gün ödeyeceğin çeki senedi düşündüğün kadar dünya benim ahiretime galip geldi mi yahu? Diye sormasını bilmek lazım. Bunu başta nefsime söylüyorum tabii. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün oturduğu mecliste kendisine bal şerbeti ikram edilmiş. Ben içtim de içememiş mübarek. Tam böyle bardağı ağzına götürmüş subhanallah. Geri çekmiş. Başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Ama nasıl ağlıyor subhanallah. Demek ki o denli şiddetli bir ağlama yapmış ki ashab beraberindekiler demiş ki ya Ebu Bekir seni bu denli ağlatan nedir? Sen çok ağladın yani. Diyor ki vallahi ben bir gün diyor Allah'ın Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte oturuyordum. İkimizdik. Aleyhissalatü vesselam birden ellerini havaya kaldırdı. Ve bir şeyi kendisinden uzaklaştırmak, yani beden diliyle anlatıyorum. Şu işaretle bir şeyi kendisinden uzaklaştırır gibi böyle yapmaya başladı. Benden uzak ol, benden uzak ol, benden uzak ol demeye başladı. Ebu Bekir diyor ki radıyallahu anh, ama ben bir şey görmüyordum. Allahu akbar. Aleyhissalatü vesselam eliyle bir şeyi uzaklaştırıyor. Aynı zamanda da benden uzak ol diyor. Ama ben bir şey göremiyordum. Ve sonrasında dedim ki ya Resulallah, bir şeyi siz kendinizden uzaklaştırır gibi bir hareket yaptınız. Ve dediniz ki sonrasında da benden uzak ol. Diyor ki ya Ebu Bekir, dünya bütün şatafatıyla üzerime doğru geliyordu ki ben ona dedim ki benden uzak ol. Benden uzak ol, seni istemiyorum. Ve ben onu kendimden uzaklaştırdım. Ama gidiyorken döndü ve dedi ki sen beni kendinden uzaklaştırmayı becerdin. Evet, bunda başarılı oldun ama senden sonra geleceklere galip geleceğim. Vallahi diyor bal şerbeti yoktu o zaman. Ben şimdi bunu içiyorum zannımca diyor dünya şatafatı bana galip geldi. Ya iç mübarek, caiz, istersen 10 tane iç ya. Bana ikram edilse ben içerim yani. Siz içmez misiniz? Vallahi caizdir. Şeddeli caiz. Hiçbir mahsuru yok. 20 bardak böyle bir kabiliyetiniz varsa buyurun, afiyet şifa olsun. Ama Ebu Bekir bize bir hassasiyet öğretti bugün Tefsir-i Furkan'da. Galip geldi mi acaba? Bu mu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya ziyneti senden sonrakilere galip gelecek dediği nokta? Acaba burası mı sorusunu Ebu Bekir sordu. Ve ne güzel de etti sordu. Bize bunu miras bıraktı. Ve biz bu hassasiyeti ondan öğrendik. Allah azık edinenlerden olmayı nasip etsin. Bu hassasiyet önemli. Tabi şimdi sonuca bağlayacağız. Vakti de iktisatlı kullanmak adına dünya nimetlerinden faydalanacağız kardeşim. Güzel giyineceğiz. Evet, eyvallah. Güzel araçlara bineceğiz. Güzel harcayacağız. Meşru dairede Allah Azze ve Celle'nin helal gördüğü her şeyi yapacağız. Ama bizim muradımız şu. Allah Azze ve Celle'nin rızası dünya ziynetlerinin önüne geçmeyecek. Yani engel teşkil etmeyecek. Ve ötesini söylüyorum. Belki engel teşkil etmeyecek. Burası net anlaşıldı. Ben daha da bir tık öteye, bir level üste taşımak istiyorum müsaadelerinizle. O da şurasıdır. Allah Azza ve Celle'nin rızası, yani ukba ve onunla alakalı olan kısmı öncelenecek. Çatıştığında şu önce bunu yapayım, sonra ahireti yaparım değil. Önce ahireti yapacağız, dünyayı sonrasına bırakacağız. Bu çatışacak çünkü. Çatışmıyor mu? Vallahi çatışıyor. Ben sırf maaşından kesintiye uğramayayım diye namazının hepsini 1, 2, 3, 4 vaktini kazaya bırakan insanları biliyorum. Daha müreffeh bir yaşam vaat ediyor olduğundan ötürü Allah Azze ve Celle'nin kesinlikle yasakladığı faizle iştigal edenleri yine biliyorum. Dolayısıyla mesele ahireti dünyaya önceleme meselesi. Bununla ilgili güzel bir hikaye anlatılır. Rivayetinin nereden olduğu, nasıl olduğu bu anlamda beni hiç enterese de etmedi. Bir hikayedir, anlatılmasında da mahsur yoktur. Dirayet anlamında, yani taşıdığı mesaj anlamında çok kıymetli buldum, paylaşacağım inşallah müsaadelerinizle. Neyi anlatacağım ben burada? Ahiret işi öncelikli iş. Allah'ın rızası ve dünya. Kesinlikle ahiret. Kesinlikle Allah'ın rızası. Ya daha çok para kazanmak için namaz kazaya bırakılır mı ya? İttakullah. Allah'tan kork ya. Biz diyoruz ki sen namazını kıl ama çalış da. Dolayısıyla ahiret işi öncelenecek. Allah'ın dini yeryüzüne hakim kılınacak. Biz bununla dertlenmişiz ama başka işlerimiz de var. Dünyalık iş mi ukba mı? Vallahi ukba. Vallahi Allah Azze ve Celle'nin rızası bizim dünya işlerimizin her birisinden öncelikli olmalıdır. Adamın bir tanesi Mekke'de altın kesesi çalınmış. Yok, altın kesesi yok, çalınmış. Tabi eskilerden anlatıyorum. Bu zat-ı muhterem de kaldığı ülke belde nereyse bir haber, bir ulak göndermiş oraya ki işte oradan hemen yol masrafları, işte orada yaşayabilecek bir parayı tedarik etsinler diye bir haber göndermiş. Ama o arada parasız pulsuz, tabi bir şekilde yemeğini aşını temin ediyor ama saç sakal da birbirine karışmış. Demiş vallahi bir berbere gideyim, param da yok ama bir rica edelim bakalım, bir Allah için, Allah rızası için diyelim bakalım ne olacak. Gitmiş tabi berber dükkanına. Burada o mesleği icra eden kardeşler var. Onlar bu örnekten hareketle berberin pozisyonunu bizden çok daha iyi anlayacaklardır. Berber orada bir müşteri zaten tıraş etmekle meşgulmüş. İçeriye girmiş, selamünaleyküm, aleyküm selam. Demiş ki kardeşim ben tıraş olmak istiyorum. Demiş hayır efendim, şu koltukta buyurun, bekleteyim sizi biraz. Bekleteyim sizi biraz, şu müşteriden sonra sizi alacağım. Hatta adettir, berbere girdik mi kaç kişi var diye sorarız değil mi? O da orada oturmuş bir tane müşteri tıraş ediyor. Bekletme salonuna, oturma odasına neyse, oturma işte yerine onu ağırlıyor. Diyor ki bundan sonra sizde sıra, sizi alacağım. Diyor ki ben evvelinden bir şey söyleyeyim kardeşim, benim param pulum yok. Çaldırdım paramın hepsini. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum, bu böyle oldu da, demiş Allah için ve Allah rızası için keseceksen öyle bekleyeyim. Beklemesi için başka bir koltuk göstermişti ya, hemen yan taraftaki berber koltuğuna demiş ki kardeş sen hele şuraya otur. Demiş niye? Sen demiş otur. O oraya oturunca kesmekle meşgul olduğu müşteri bırakmış, hemen onu tıraş etmeye başlamış. Tabi bekletilen müşteri de demiş ki kardeşim benim saçım yarı başlı kaldı, şunu bu bitir de sen nereye gittin demiş. Dur demiş, dur. Senin tıraşın karşılığını sen ödeyeceksin. Ama bu adamın tıraşını bana Allah ödeyecek. O demiş öncelikli. Ben onun ücretini Allah'tan isteyeceğim. Onun için demiş ahiretin işi dünyanın işinin önüne asla geçmez. Bekliyorsan bekle. Önce onu tıraş etmiş. Sonra da onu etmiş. Ne güzel de etmiş. Bir kısa ama hissesi var mı? Var. Almayı murad ettik. Allah da almayı nasip etsin. Dolayısıyla ahiret işini önceleyeceğiz. Çatıştığı zaman bunu amaçlayacağız. Neden biliyor musunuz? Neden? Kocaman büyük harflerle yazın neden. Bir de soru işareti koyun ardına. Çünkü dünyalık işlerin hepsi geçici, kalıcı olan tek bir şey vardır. O da ukbalık işlerdir. Gerisini biz dünya hayatına dair zinetleri, şatafatların hiçbirisini ukbaya götüremiyoruz. Var mı götüren? Yok. Yok, yok. Alamıyoruz, götüremiyoruz. Öyleyse niye? Niye böyle bir riske gireyim ben yani? Bak ahireti önceledim, onu murad ettim, Allah Azza ve Celle onun karşılığında bana verecek. Ama dünyayı öncelersem o uğrunda öncelediğim şey benimle ahirete gelmeyecek. Gerek yok riske. Hiç gerek yok. Uğrunda ahiretimizi kararttığımız, uğrunda ahiretimizi kararttığımız o ziynetler bize ukbada hiçbir fayda sağlamayacak. Ne gerek var? Ama belki dünyalıkları terk ettiğimiz o uğrunda Allah'ın rızası var ya, ukbalık ameller var ya, yevmul kıyamede bize hasanat olarak dönecek. Ve onun bir karşılığı olacak, değmez mi? Vallahi değer. Dünyalık işlerin, şatafatların ahirette bize hiçbir şey çağrıştırmadığını, hiçbir faydasının olmadığını ifade etmek adına sizlere Müslim'in tahric ettiği bir hadis-i şerif paylaşmak istiyorum. Bir açık yüreklilikle bir şey deklare edeyim. Bu hadis-i şerif benim için mihenk taşı mesabesindedir. Yani aslında çerçeveletmek lazım. İşin uzmanlarından rica edip demek lazım ki kardeşim bunu bana bir yaz, bunu bana bir çiz, bunu bana bir yap. Ben bir odama bunu asayım. Şimdi Enes radıyallahu anh tahric ediyor bu hadis-i şerifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet gününde cehennemliklerden olan bir adam Allah'ın huzuruna getirilir cehennemin azabına daldırılır ve çıkarılır. Çok kolay anlattım değil mi ya? Allahu Ekber. La kaddarallah. Allah bizi muhafaza etsin. Cehenneme daldırılıyor ve çıkarılıyor bir kul. Ama diyor ki, o cehennemli kul dünyada çok müreffeh bir yaşam süren, dünya şatafatlarından fazlasıyla ziyade etmiş bir kul. Aslında kastım şu, yani dünya şatafatlarından faydalanırken Allah'ın rızasını terk etmiş böyle bir kul. Cehennemlik bir kul dedim ya, anlayın yani. Cehennemlik olup dünyanın şatafatlarından fazlasıyla faydalanmış, hayatı dünya şatafatlarının merkezinde geçmiş bir kul, cehennem narına daldırılır, o azap ona tattırılır ve Allah'ın emriyle çıkarılır ve Allah o kula seslenir. Ey beni Adem, ey Ademoğlu, ey kul! Şimdi hele bir anlat, dünya hayatında yaşadığın o şatafatlardan birkaç tanesini bana bir say bakalım hele bir. Allah okuldan dünya hayatında uğrunda Rabbinin rızasını terk ettiği dünya şatafatlarından saymasını emreder. Cehennem azabını tatmış olan ve sonrasında da Allah Azza ve Celle ile konuşan o kul der ki, ya Rabbi şu cehennem azabından sonra yaşadığım dünya şatafatlarından hiçbirisini hatırlamıyorum. Allah onu gönderir. Anladınız değil mi burayı? Ben hiç şerhine girmeyeyim hadisi. Sonra dünya hayatında Rabbinin rızası için hep meşakkat çekmiş cennetlik bir kul getirilir. Allah'ın emriyle o kul cennet nimetlerine daldırılır. Allahu Ekber, ne güzel bir şey ya. Tattırılır ve Rabbimizin de emriyle oradan tekrar çıkarılır. Rabbimizin rızası uğrunda dünya hayatında meşakkat çekmiş, yokluk çekmiş, sıkıntı çekmiş o cennetlik kula cennet nimetini tattırdıktan sonra Allah sorar, ya beni Adem, ey Ademoğlu, ey kul, hele bana benim rızam uğrunda çektiğin sıkıntılardan birkaç tanesini anlat bakalım dünya hayatından. Der ki, ya Rabbi, bana ikram ettiğin cennet nimetlerinden sonra yaşadığım sıkıntılardan hiçbirisini hatırlamıyorum. Bakmayın öyle, hadis bitti. Yetmez mi? Hı? Yeter vallahi. Uğrunda Rabbimizin rızasını terk ettiğimiz dünyalıkların hiçbirisini hatırlamayacağız. Ya şu dünya hayatında eşimizle dostumuzla yaşadığımız anıları hatırlamıyoruz. Eşimiz dostumuz hanımımız soruyor. 3 hafta önce şöyle bir şey yaşamıştık, vallahi hatırlamıyorum. Hatta halbuki çok güzeldi. Ya daha dünyadayken dünya şatafatlarına dair birçok şeyi unutuyorum ki cehennem azabından sonra ne hatırlamak ne mümkün. Öyleyse yatırım nereye olacak? Ahirete olacak. Ben bir hadis-i şerif, aslında iki taneydi ama bir tanesini paylaşıp bitireceğim inşallah rahmen. Neyi anlatacak? Ahireti önceleyeceğiz ve ahiret merkezli yatırım yapacağız. Sonuç nereye çıktı? Kaç dakikadır konuşuyorum? 45, 50. Ve neyi anladık? Sonuçta dedik ki, bize dönüş anlamında hayır getirecek, hayır sağlayacak, ukbada bizi kurtaracak ahiretlik yatırım yapacağız. Ölçü bu, bunu anladık. Şeddad bin Had isimli bir sahabe bu rivayetin sahibi anlatıyor. Diyor ki, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'la birlikte oturuyorken bir bedevi geldi. Ne dedim? Bedevi. Bedevi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geliyor, diyor ki, ya Resulallah, ben sana iman ettim. Ve de kendi memleketimden sana iman ettiğim için hicret ettim. Kendi memleketimi, yurdumu, topraklarımı sana iman ettiğim için terk ettim, geldim, hicret ettim ve artık seninleyim ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Şeddat ashabtan birisine işaret etti. Dedi ki, gel, bu bedeviyle sen ilgileneceksin. Buradan ben anlıyorum ki, bu benim yorumum rivayetin içerisinde, yani ona dinini öğret, onunla ilgilen, onun sıkıntılarını gider, onunla hareket et. Ve diyor ki bir müddet sonra Allah Azza ve Celle'nin emri gereği biz diyor bir cihada gittik. Yani Allah Azza ve Celle'nin cihat emrinden hareketle söylüyorum. Diyor biz bir cihada gittik ve savaştık ve savaşın neticesinde de diyor ganimetler elde ettik. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bizler arasında şeddat anlatıyor. Bizler arasında o ganimetleri pay ettikten sonra dedi ki şu ganimet payları da yeni iman eden bedevinindir. Nerede onu göremedim ama bu hakkıdır. Bunu ona götürünüz. Diyor ki Şeddat sahabelerden birkaç tanesi o diyor biraz uzak bir yerde diyor hayvanlarımızı otlatıyordu. Onun yanına kadar gittik ve dedi ki kardeşim şu savaşın sonunda elde ettiğimiz ganimetlerdir. Bu nedir? Ya biz savaş yaptık ya, evet bedevi. Biz savaş yaptık ve neticesinde bunları hak ettik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizim aramızda bunları pay etti. Bu da senin hakkın. Kim gönderdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O bedevi bak rivayette adı bile belli değil. O geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyor ki ya Resulallah bunlar nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam izah ediyor. Diyor ki biz savaştık. Ve Allah'ın inayetiyle galip geldik, muzaffer geldik. Ve neticesinde de bu payı ben dağıttım. Seninki de bu. Bu Allah'ın sana bir ikramıdır al deyince. Diyor ki ya Resulallah yanlış anlaşılmış zannederim ki. Ben vallahi bunun için iman etmedim. وَلَكِنِّ تَبَعْتُكَ اَنْ اُرْمَى هَاهُنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Vallahi ben bunun için iman etmedim. Aha bunlar bana gelsin ve benim olsun diye iman etmedim. Aha da buramdan bana bir ok saplansın. Ve bunun vesilesiyle Allah'a ulaşayım diye iman ettim ya Resulallah. Sen ne diyorsun? Burasını gösteriyor diyor ki ravi. هَاهُنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Burama bir ok saplansın. Ve bunun vesilesiyle ben şehit olayım. Ve bununla Rabbime erişeyim diye iman ettim. Allah'ın Resulü dedi ki, eğer ki sen sözünde sadıksan, Allah senin sözünü onaylayacaktır. Gittiler. Bunu yazdınız mı bir yere? Not eden kardeşler. Ha? Eğer ki siz sözünüzde, eğer sen sözünde sadıksan, Allah senin sözünü onaylayacaktır. Bu nasıl bir ifade ben anlam veremiyorum. Yani o sahabenin geldiği yere bakınız. Eğer samimiyse Allah semanın kapılarını aralayacak. Cebrail'ini gönderecek, emredecek, ferman edecek ve Allah Azza ve Celle onun istediğine onu mazhar kılacak. Yok böyle bir şey. Diyor ki Şeddat biz başka bir savaştaydık. Savaş bitmişti. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam şehitleri gezerken birisine rastladı. Gözü ilişti, baktı ki şurasına bir ok saplanmış yiğitlerinden bir yiğit yatıyor. Çağırdı ashabı. Dedi ki bu bana şu gün ya Resulallah ben şurama bir ok saplansın ve onunla şehit olayım. Ve o halde Allah'a ulaşayım diyen bedevi değil mi? Ashab baktı dedi ki vallahi ya Resulallah da kendisidir. Dedi ki vallahi Allah bu yiğidin sözünü onaylamıştır. Sözünün ardında duran Allah'tır. Çıkardı cübbesini Zişan Efendimiz. Kendi cübbesini çıkardı. Vallahi baktılar ki kefen yok. Kendi cübbesiyle o bedeviyi kefenledi. Diyor ki Şeddat kendisi kefenledi. Kendisi defnetti. Kendisi de namazını kıldırdı. Ellerini semaya kaldırdı ve dedi ki ya Rabbi o benim için iman etti. Bana iman etti. Benim için hicret etti. Ve geldi senin dinin içinde şehit oldu. Ben şahidim. Sen de onun şehitliğini kabul et ya Rabbi. Ahirete yatırım böyle olur. Aha da buramdan saplansın diyor Allahu Ekber. Ya bir kalemden bahsetmiyorum ya. Yatırım bu. Allah bize iyi yatırım yapmayı nasip etsin. Allah sözümüzün ardında durmayı nasip etsin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olma konusunda bize kolaylıklar ihsan etsin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Allah subhanahu ve teala şu karanlık dolu günlerin, İslam Hilafet Devleti'nin yeniden ikamesiyle aydınlığa çevirsin. İslam'ın yeryüzüne hakim olduğu o günleri bizlere Rabbim ikram etsin. Allah cümlenizden razı ve hoşnut olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve hamdulillahi rabbil alamin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.